चौदहवीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा कल, चौदहवीं की रात थी, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा कल, चांदनी की रात, हम भी वही मौजूद थे, हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए हम चुप रहे, हम हंस दिए हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा कल, चौदहवीं की रात थी कल, चौदहवीं की रात, शहर में किससे मिले, इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिले, इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिले, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा कल, चौदहवीं की रात थी कल, चौदहवीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा कल, चौदहवीं की रात थी, कूचे को तेरे छोड़कर, कूचे को तेरे छोड़कर, जोगी ही बन जाए मगर, कूचे को तेरे छोड़कर, कूचे को तेरे छोड़कर, जोगी ही बन जाए मगर, जंगल तेरे पर्वत तेरे, जंगल तेरे पर्वत तेरे, बस्ती तेरी सहरा तेरा कल, चौदहवीं की रात कल, चौदहवीं की रात, इंशा जी की गजल है इब्ने इंशा, बेदर्द सुन्नी हो तो चल, बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गजल, बेदर्द सुन्नी हो तो चल, होता है क्या अच्छी वजन आशिक तेरा रुसवा तेरा आशिक तेरा रुसवा तेरा शायर तेरा इंशा तेरा मैं